رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پہ ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پہ ہمیں جانا نصیب ہو، نصیب ہو، دشتِ عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، دشتِ عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، حج کا نصیب ہو، عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو، سوئے مدینہ پہ مجھے جانا نصیب، اللہ رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو، سوئے مدینہ پہ ہمیں جانا سہرا میں ان کے گھوم نہ پھرنا نصیب ہو، سہرا میں ان کے گھوم نہ پھرنا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر مجھے جانا نصیب ہو. ہجر رسول نے ہمیں یار مصطفیٰ پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو. اے کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو. ہجرے پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو. اے کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو. سال یا خدا عطار کی ہو حاضری ہر سال یا خدا عطار کی ہو حاضری ہر سال یا خدا. اسے مرنا نصیب ہو. آخر کو طیبہ میں مجھے مرنا نصیب ہو. یا رب فراج پر یہ ہمارا نصیب ہو. سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مل کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ بھی مل کر باوز بلند درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں کچھ رنج دکھانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو درے مولا پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام، آئیے مل کر اس کلام کو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی. صلی علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، سایہ زلف دوتا کر دے، دھوپ میں وہ سایہ دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، چاہا پانی عطا کر دے، ہری جنت گوا کر دے، چاہا پانی عطا کر دے، ہری جنت مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس متا کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اتنا ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اتنا ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس ہر ایک موجے بلا کو میرے مولا ناخدا کر دے ہر ایک موجے بلا کو میرے مولا ناخدا کر دے مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر مالو جائن پر فدا کر دے پدر مادر برادر مالو جائن پر فدا کر دے نبی مختار ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے مجھے اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے گلے طیبہ میں مل جاؤ گلوں میں مل گلے طیبہ میں مل جاؤ گلوں میں مل کے کھل جاؤ حیات جاودانی سے مجھے یوں آشنا کر دے، حیات جاودان سے مجھے یوں آشنا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بنا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بنا کر دے، نبی مختار کر دے جس کو جو چاہو عطا کر دے، بولو نبی مختار کر دے جس کو جو چاہو عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و بہا کر دے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ میٹھے اور پیارے مدنی چینل، ایام حج ہم پر جلوہ فگن ہیں، حج کی فلائٹس مختلف فلائٹس ہیں، سوئے جدہ جا رہی ہیں، اور وہاں سے عازمین حج مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں، کوئی صبح جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے، اور جب جو جا چکے ہیں انہیں یہ ایام بہت یاد آتے ہیں، اور جو نہیں گئے وہ بھی تمنائی ہے کہ ہماری باری کب آئے گی، کب وہ دن آئیں گے کہ ہم بھی سوئے مکہ اور پھر سوئے مدینہ جائیں گے۔ التجائیں اپنے ساتھ رکھیے، ثنا خانوں کے ساتھ حاضرین اور ناظرین شامل ہو جائیے، استغاثے پیش کیجئے، ان کا کرم ہوتے دیر نہیں لگتی، اور جب وہ کرم فرماتے ہیں تو ایسا کرم فرماتے ہیں کہ سب کی بگڑی بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی باادب اور باذوق حاضری عطا فرمائے۔ آئیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کی نئی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس سے چند مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں الحمدللہ مکی بہاریں بھی ہیں، مکہ المکرمہ اور حج کے حوالے سے بھی بہت ساری حکایات ہیں عشاق کی، اور مدینہ طیبہ جانے والوں کی بھی حکایات ہیں۔ تو عشاق کی حکایات کا یہ مدنی گلدستہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں مکے اور مدینہ منورہ کی زیارتیں بھی ہیں، تو جو نہیں گئے وہ بھی اس کو پڑھی، اور تصاویر بھی ہیں خوبصورت، کعبہ شریف کی تصویر ہے، صفحہ و مروہ کی تصویریں ہیں، تو جو گئے ہیں وہ ان تصویروں کو دیکھ کر بھی یادوں کو تازہ کریں، اور جو نہیں گئے وہ ان کو دیکھ کر انشاءاللہ الرحمن اپنے دل میں حسرت پیدا کریں، اور التجا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان مقدس فضاؤں میں پہنچا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مایوس نہ ہونے والے ایک حاجی کی حکایت کو سنیے۔ چنانچہ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں ایک عابد کہتے ہیں متواتر کئی سال تک حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوتا رہا، ہر سال وہ ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے دیکھتا، جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی۔ وہ کیا آواز ہوتی وہ تو ہم بعد میں سنیں گے، لبیک کی جب بات آئی تو ہم بھی لبیک کی تکرار کر لیں، اے کاش کہ ہمیں بھی مکہ المکرمہ میں لبیک پڑھنے کی سعادت مل جائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فسانے شش گونجتی ہے ایسا وظیفہ ہے، ایک ہی لباس پہنے سب، ایک ہی آواز میں، ایک ہی کلام، ایک ہی کلام کی تکرار ہے اور سب لبیک کہہ رہے ہیں۔ کیسا سما ہوتا ہے جب سوئے منا روانگی ہوتی ہے، اور کیسی کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات واقعی ایسا لگتا ہے جب منا سے عرفات جا رہے ہوتے ہیں گویا مسلمان کو جنت کی طرف سے بلاوا مل رہا ہے، اور مل جل کر سب لبیک کہتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چنانچہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، 14 سال تک وہ شخص لبیک کہتا رہا، لبیک میں 14ویں سال اس شخص سے پوچھا، اے درویش تو بہرا تو نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں سب کچھ سن رہا ہوں، یعنی اس کی لبیک پر ہر مرتبہ یہ جواب ملتا لا لبیک، تو اسے کہا گیا تو سن نہیں رہا، پھر کیوں تکلیف اٹھاتا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا میشور پیارے سے، کہا میں حلفیہ بیان کرتا ہوں، اگر بجائے 14 سال کے 14,000 سال میری عمر ہو، اور بجائے سال بھر کے ہر روز 1,000 بار لا لبیک سنائی دے، پھر بھی اس دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں ابھی ہم مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا، اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اے مالک بن دینار تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے، میں نے اس کے کئی سال کے حج قبول نہیں کیے، ایسا نہیں بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اسی کی پکار کی برکت سے قبول کیے۔ تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس حکایت سے یہ درس ملا، یہ مدنی پھول ملا کہ قبولیت دعا میں خواہ کتنی ہی تاخیر ہو کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تاخیر کی حکمتیں نہیں جانتے، یقیناً قبولیت دعا میں تاخیر بلکہ سرے سے دعا کی قبولیت کا اظہار نہ ہونا بھی ہمارے حق میں مفید ہوتا ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ حکمت الہی کہ کبھی تو برائے نادانی کوئی چیز طلب کرتا ہے، کہ کبھی تو برائے نادانی کوئی چیز طلب کرتا ہے اور وہ خدا برائے مہربانی تیری دعا قبول نہیں فرماتا، کیونکہ تو جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ اگر عطا کر دیا جائے تو تجھے نقصان پہنچے۔ مثلا تو دولت مانگے اور تجھے مل جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے، یا تو صحت مانگے اور اس کا ملنا تیری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے وہ تیری دعا قبول نہیں فرماتا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوا، اسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ مجھ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح عشاق عاشقان مدینہ کی حکایت بھی بہت ساری اس میں نقل کی گئی ہیں، آپ اس کو ضرور پڑھیے۔ برکت کے لیے ایک حکایت آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ چنانچہ روض الریاحین میں علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو نقل فرمایا کہ سیدنا ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں شدت پیاس سے بیتاب ہو کر گر پڑا، کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا، میں نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک حسین و جمیل بزرگ خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ فرمایا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ ہے۔ فرمایا اترو، اتر جاؤ اور جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرو، اور یہ بھی کہنا کہ خضر نے بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، جب کرم ہوتا ہے تو یوں بگڑی بن جاتی ہے، ہم بھی اپنی التجائیں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ جو چلے گئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، جو نہیں گئے وہ التجائیں کریں کہ ہمارا بھی بلاوا آ جائے، ہم بھی لبیک کہنے والوں میں شامل ہو جائیں، ہم بھی منا میں حجاج کے ساتھ ہمارا بھی شمار ہو جائے، اور ہمارا حصہ بھی عرفات کی دعا کرنے والوں میں شامل ہو جائے، اور ہم بھی مدینہ طیبہ حاضری دینے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا درود و سلام پڑھنے والے کیسے خوش بخت ہیں کہ جب وہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو ایک فرشتہ جو آقا کے دربار میں حاضر ہے, فرشتے کی قسمت بھی کیسی ہے, اس کی ڈیوٹی لگی ہی بارگاہ رسالت پر ہے, بارگاہ رسالت میں ہے, قبر انور پر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, اور وہ دور و نزدیک کے درود و سلام پڑھنے والوں کی آواز کو سنتا ہے, بمطابق حدیث نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کے نام بھی جانتا ہے, ان کے باپ کے نام بھی جانتا ہے. تو جو درود پڑھتا ہے اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے. تو درود و سلام پڑھنے والے کے لیے بات کتنی ذوق افزا ہے کہ جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. اب اسی ذوق کے ساتھ کسی نے کہا نا, ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. تو بارگاہ رسالت میں ہمارا نام پیش کیا جائے گا محبت و شوق سے. ایک مرتبہ مل کر حاضرین ناظرین سب درود پاک پڑھ لیجیے, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود و سلام کے بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کلام میں بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں, بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا, بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا دور سے استلام ہوتا ہے, یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر دور سے بھی سلام ہوتا ہے. پاس والے یہ راز کیا جانے, دور سے بھی سلام ہوتا ہے. پاس والے یہ راز کیا جانے, دور سے بھی سلام ہوتا ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آئیے شیخ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو اس کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا, کاش پھر مجھے حج کا, کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا, اور روتے روتے میں اور روتے روتے میں کا پڑا ہوتا کا گنبد خضرا کا گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کا گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا ہائے پھوٹی قسمت نے ٹوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے ہائے ٹوٹی قسمت نے ہائے ٹوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے کاش میں مدینے میں کاش میں مدینے میں پہنچ جایا ہوتا کاش گنبد خضرا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا تم تم میرا نکل جاتا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا کاش گنبد خضرا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو جاتا میرے قلب مضطر کو میرے قلب مضطر کو ہی قرار آ جاتا میرے قلب مضطر کو میرے قلب مضطر کو حج کا مجدہ کوئی کاش حج کا مجدہ کوئی کاش آ کے دے گیا ہوتا کاش گنبد خضرا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا کاش کی راہوں کو پھول کانٹوں تو کاش کی راہوں کو پھول اور کانٹوں تو کاش کی کاش گنبد خضرا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا جاتا، مجھ کو پھر مدینے شاہ ہوتا، کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، میرے دل سے فنا ہو کر وہی میں مل جاتا، کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، باطلے کے آ جاتی، باطلے کے آ جاتی، باطلے کے آ جاتی، زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر، موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا، موت سے گلے لگ کر، موت سے گلے لگ کر زندگی سے مل جاتا، کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، دل پہ جب کرن پڑتی، دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، دل پہ جب کرن پڑتی، دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، اس کی سبز رنگت سے، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا، کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش ایسا ہو جاتا، کاش ایسا ہو جاتا گور گورے قدموں میں، کاش کاش ایسا ہو جاتا گورے گورے قدموں میں کاش ایسا ہو جاتا کاش ایسا ہو جاتا گورے گورے قدموں میں گر کر آپ کا تار گر کر آپ کا تار آپ پر فدا ہوتا گر کر آپ کا تار آپ پر فدا ہوتا کاش گنبد خضرا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوش نصیب مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضری کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو روانہ ہوں گے اور کچھ انتظار میں ہیں کہ ہمیں بھی بلاوا آئے اور ہم بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو جائیں. اب جو تمنا لیے بیٹھے ہیں وہ تصور کریں کہ مدینہ پاک سے بلاوا آ گیا اور اب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام ہے, کاش اس کلام کی برکت سے جلد کرم ہو جائے اور بعد اب آقا کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو جائے. سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں. ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں. پا جل جل ہم سب بھی چلے گے شہر کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بدلکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ بدکار کے پاس نہ کوئی عمل ہے سدا نام ہے تمہارے دکھانے کے قابل پر لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل پیش کرنے کے لیے کچھ بدکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس سیا ہے گنہگاروں کے سزا کے پاس سیا ہے گنہگاروں کے سزا کے پاس درے دولت لگتا سرسار توجہ فرمائے محتاج نظر گے میرا سرسار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل پیا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے ایک میگی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تک تیغِ رستا رحمت کا سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر اب آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار سرکار سرکار توجہ فرمائے سیوا کیا لاتا میں گناہ گا گناہ کے سیوا کیا لاتا کیا ہوتی ہے سرکار نکو کا کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوں کا کے پاس چکا مدینے کا سفر تیری قسمت پر اشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے آ جاتا ہے سب کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا سلام شوق کہنا حاجیوں میرا رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر گئے نہ صبح آیا نہ شام آیا ہمیں چھوٹا مبارک مدینے کا سفر قافلے والو چلو ہے مد مختار کے پاس قافلے والو چلو ہے مختار کے پاس کی بھلائی کا سوالی بل کر دو کی بھلائی سوادی بل کر دونوں عالم کی بھلائی سوادی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس سکھ بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس سکھ بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس تیرا ساس شاہ کونو مکان اور مجھ ساسی بھی بیمت میں ہوگا کہا تیرے اپنوں کرم کا شہے تو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو بے قصوں غم زدوں کا تو غم خار ہے مجرم بلائے آئے ہیں جان کہیں گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور پر ہاتھ کریم ہے تیرے کو در گزرتی ہے تجھ سے چھپاؤں تو پھر کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے جاؤں کہاں پکاروں کسے جس کا متقی کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے بدہے تو آپ کے ہیں ارے بدہے تو آپ کے ہیں ہاں بدہے تو آپ کے ہیں بنے گے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کی دھر کرے قسمت میں لاکھ پیچ ہو سو پل فضا سارے کچے یہ ساری ٹھیک تیری سیدھی نظر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے اور مراد پائیں گے سرکار میں نہ لاہنا حاجت اگر کی ہے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کر بھیکاری ہے کھڑا سنسکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس اس نے اخلاق ملے بھی اخلاق ملے دربار کے پاس شاہ والا یہ مدینے کا بنے دیوانا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس نارے تو سب سے رہائی کو ملے پروانا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے زلف پاک ہے یہ اسیر بنا کیا بے قصوں کے حامیوں یاور سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کیا مایوس ہو کے سب سے مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسر نظر کے بعد آقا ہونا چاہوں میں کہیں پر میرا ایمان رکھ لینا سلامت پاپا کے صدقے آقا میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ استقامت ہمیں ایمان عطا کر دیجئے ہائے ہمیں ایمان عطا کر دیجئے بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس نکیروں نہیں آیا کی قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا کی ہے غلامی کی سند دے کھلو عطا کے پاس ہے غلامی کی سند دے کھلو عطا کے پاس مصطفیٰ جو چلیں گے شہ اجرا کے پاس انشاء اللہ بولو انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے آتش شوق بھڑکا ہوا ادب نانا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اشیاء یا غوث اعظم دستگیر آپ ہے پیروں کے پیر آپ ہے روشن ضمیر آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں روشن ضمیر آپ شاہ اتقیا آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبا ہے تیرا وہ دب دبایا رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر گزلیل و خوار ہوں بدکار و بد کردار ہوں گزلیل و خوار ہوں بدکار و بد کردار ہوں گزلیل و خوار ہوں بدکار و بد کردار ہوں آپ کا ہو آپ کا آپ کا ہو آپ کا یا غوث اعظم رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم سستی رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم سستی میٹھی مرشد حاضری کو ایک زمانہ ہو گیا در پہ پھر مجھ کو بلایا غوثِ اعظم سستی میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں میرے میٹھے میٹھے مرشد آئیے نا خواب میں واسطہ سرکار کا واسطہ سرکار کا یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا دستگیر آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در دل پھرو آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در دل پھرو آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در دل پھرو آپ سے سب کچھ ملا آپ سے سب کچھ ملا یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو کرم بغرے ضیاء ہو کرم بغرے ضیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر رونقِ کل اولیاء یا غوثِ اعظم دستگیر پیشوائے اشیاء یا غوثِ اعظم دستگیر مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا خوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پھیلا لام شمعِ بزمِ ہدایت پھیلا خوں سلام سلام رو رو کے کہنا سن زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام رو رو تیری قسمت پرش قسمت پہ رشک آ رہا ہے چاہتا ہے مجھ کو رلا کر آیا چاہتا ہے سب کو رلا تو سلا میرا رو رو کے کہنا تو سلا میرا رو رو کے کہنا جب پہنچے جب نظر آئی مدینہ تب اپنے سر کو جھکا کر تب اپنے سر کو جھکا کر تو سلا میرا رو رو کے کہنا تو سلا میرا رو رو کے کہنا تو سلا فقط تجھ سے تیرے سوالی ہے کہنا آتا ہے شاہیانی ہے فقط تجھ سے تیرے سوالی تو سوال ان کا پورا شاہ کر تو سوال سب کا پورا شاہ کر تو سلا میرا رو کے کہنا زائر پیبارو سے پیچھا کر سلا میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوقت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمت خود سی کا رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہارا زا مصطفیٰ جانِ رحمت لا سلام شعیب بزمِ ہدایت فیض سے جن کی ناکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے ناکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے نیکی کا جذبہ ملا میرے شیخ طریقہ پیلا کو سلام اس امیر اہل سنت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگار تیرے بندے ہاتھوں کو اٹھائے سروں کو جھکائے ہوئے ہمارے حاضرین اور ممکن ہے ناظرین بھی ہماری دعا میں شریک ہوں. اے پروردگار ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے, اپنی رضا عطا فرما دے, ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما دے, نیکیوں سے محبت اور الفت عطا فرما دے. مولا ہماری حاجتیں پوری فرما دے, جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت یابی عطا کر, مقروض جو ہیں مولا ان کے قرضے ادا ہو جائیں, مولا بے اولاد اولاد والے ہو جائیں, تنگ دست فراغ دست ہو جائیں, مولا جو حاجی نہیں ہے حاجی ہو جائیں, اور جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھا مولا وہ مدینہ دیکھنے والے بن جائیں. مولا ہمیں چل مدینہ کی سعادت سے نواز دے, اللہ ہمیں بھی حاجی بنا دے, ہمیں بھی اپنا پیارا کعبہ دکھا دے. یا اللہ ہماری زبان سے بھی لبیک اللہم لبیک پڑھنے کی سعادت عطا کر دے. یا اللہ ہمیں طواف خانہ کعبہ کا شرف اسی برس عطا کر دے. اے اللہ ہمیں حتیم کعبہ میں پہنچا دے, میزاب رحمت دکھا دے, حجر اسود کا بوسہ عطا کر دے, آب زمزم پلا دے مولا, مسا میں دوڑا دے مولا, ہمیں ملا میں پہنچا دے مولا, عرفات کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا کر دے, مزلفہ کا وقوف ہمارا مقدر کر دے. یا اللہ اسی برس رمی کرنا ہمارا مقدر کر دے, اور ہمیں مدینے پہنچا دے, گنبد خضرا دکھا دے, قدمین مصطفیٰ میں پہنچا دے, مدینے کی گلیاں دکھا دے مولا. مولا ترس رہے ہیں مسلمان, اے پروردگار آج جتنے حاضر ہیں مولا انہیں موت نہ دینا, اے اللہ اس سے پہلے مدینہ دکھا دے. مولا سب ملتجی ہیں تجھ سے پروردگار, اے اللہ سبز گنبد کی سبز سبز رنگت کا واسطہ مولا, ہمیں سبز گنبد کی ہریالی عطا کر دے, سنہری جالیوں کی چمک دمک کا واسطہ مولا, اے اللہ بارگاہ رسالت میں پہنچا دے مولا. مولا روضۃ المبارک کا واسطہ مولا, جنت کی کیاری کا واسطہ, منبر اقدس کا واسطہ مولا, مولا صدیق و فاروق کا واسطہ مولا, عثمان و علی کا واسطہ مولا, ہماری التجائیں قبول فرما دے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اختتام مجلس کی دعا بھی پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.